Hoofdstuk 35, 36, 37 en 38 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe, in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 35, Vestiging ter nieuwe bewoners. Nu moest ik mijn nieuwe metgezellen in mijn woning brengen. Vrijdag, die even sterk als vlug was, nam de Spanjaard op zijn schouders, plaatste hem in de kano naast zijn vader en bracht het vaartuig in één ogenblik in de baai. Het was niet gemakkelijk om de beide nieuwe gasten uit de kano te krijgen, want ze konden niet lopen. Ik maakte dus een soort van draagbaar op welke wij hen nederlegden. Doch toen wij aan de buitenste verschansing mijner woning gekomen waren, deed zich een nieuwe moeilijkheid op, want hoe zouden zij daar overheen komen? Ik nam het besluit om zo spoedig mogelijk een kleine tent op te slaan, die ik met takken en oude zeilen overdekte, en bereidde hun daar, met enige bossen stro en een goede deken, twee slaapplaatsen. Zodra mijn gasten nu gehuisvest waren, wilde ik hun krachten door een goede maaltijd herstellen. Ik doodde een jonge, eenjarige geit, maakte daar een muntend vleesdat van, en gaf hen toen een schotel vlees, die ik met garst en rijst bereid had. Toen mijn gasten dit voedsel genoten hadden, traden wij in gesprek. De vader van vrijdag verzekerde mij dat ik in zijn land zeer goed zoude ontvangen worden. De Spanjaard van zijn kant sprak mij over zijn 18 lotgenoten, die daar in de grootste ontbering leefden, en vroeg mij of ik die niet op mijn eiland wilde doen overkomen, waardoor wij alsdan in staat zouden worden gesteld om een beschaafde volksplanting te stichten. Ik stemde daarin toe, onder voorwaarde dat hij hen zou laten beloven om mij als hun bevelhebber te erkennen, totdat wij weer in een christenland, dat ik zou aanwijzen, waren aangekomen. Echter besloot ik om de uitvoering van dit grote ontwerp 5 of 6 maanden uit te stellen en gedurende die tijd mijn voorraad van levensmiddelen te vermeerderen, want om 16 mensen meer te voeden, zouden die volstrekt niet toereikend zijn. Wij begonnen dus met ons vieren een stuk land in gereedheid te brengen, dat groot genoeg was om er 22 schepsels garst en 16 maten rijst op te zaaien. Vervolgens liet ik vrijdag en zijn vader onder het opzicht van de Spanjaard timmerwerk verrichten. Zij vervaardigden een dozijn goede eikenhouten planken, die bijna 2 voet breed, 35 voet lang en 2 tot 4 duim dik waren. Dit waren reeds uitmuntende bouwstoffen voor de daarstelling van een huis. Ik was er ook op bedacht om mijn kudde te vergroten, en we slaagden erin om 22 jonge geiten te vangen. Daarboven liet ik een grote hoeveelheid druiven drogen. De oogst viel zo gelukkig uit, dat wij in staat waren gesteld om de nieuwe gasten die wij verwachten te kunnen voeden. Toen nu al deze toebereidselen gemaakt waren, vertrok de Spanjaard met de vader van vrijdag in dezelfde kano waarin zij op het eiland gekomen waren om er opgegeten te worden. Ik voorzag hen van alles wat zij nodig konden hebben, en we kwamen overeen door welk teken zij hun terugkomst zouden bekendmaken. Doch een onvoorziene gebeurtenis verhinderde ons om op hen te wachten. Hoofdstuk 36. Oproerige matrozen landen op het eiland en willen er hun kapitein achterlaten. Met hulp van Robinson worden ze weer tot hun plicht gebracht. Het was 8 dagen geleden dat zij vertrokken waren, toen vrijdag bij op zekere morgen kwam wakker maken, terwijl hij riep, meester, ze zijn gekomen. Ik nam spoedig bij verrekijker en klom op de rots, doch hoe groot was mijn verwondering, toen ik ten noordwesten, op een afstand van 2,5 mijl, duidelijk een schip voor anker zag liggen. Aan de bouw van het vaartuig meende ik te zien, dat het een Engels schip was, evenals ook de sloep, die, door een gunstige wind gedreven, het strand naderde. Ik kan de indruk niet beschrijven die dit gezicht op mijn verbeelding maakte. Mijn gedachten waren geheel verwacht, en ik kon niet begrijpen wat een Engels schip zo nabij deze kusten bracht. Hoe het ook zijn mogen, de sloep was weldra op een kleine afstand van mij aan land. 11 mensen stapten uit dezelfde, waarvan er 3 ongewapend en als gevangenen gebonden waren. Een van deze laatsten scheen wanhopend te zijn. De matrozen gingen het eiland rondzwerven en gedurende die tijd zetten de 3 gevangenen zich op de grond neer. Hun droevige houding deed mij aan de toestand denken waarin ik verkeerd had, toen ik op dit eiland kwam, en ik had grote begeerte om deze ongelukkige lieden te bevrijden. Met alle mogelijke voorzorgen maakten Vrijdag en ik ons tot een gevecht gereed. Tegen de middag, toen het weer warm geworden was, gingen de matrozen in een bos om in de schaduw te zijn, terwijl de drie gevangenen onder een grote boom in mijn nabijheid en dus uit het gezicht der anderen nederlagen. Ik ging in mijn ontzag inboezemende uitrusting naar hen toe en zij verschrikten geweldig, doch ik stelde hen weldra gerust. Een hunner zeide mij dat hij de kapitein van het schip was en dat zijn scheepsvolk, oproerig geworden zijnde, hem, de onderstuurman en een passagier op dit eiland wilde achterlaten. Ik beloofde hem toen om alles tot zijn bevrijding te willen wagen, mits hij, indien wij erin slaagden om het schip weer in onze macht te krijgen, zich verbond om mij en mijn slaaf naar Engeland te brengen, hetwelk hij van ganser harte beloofde. Toen gaf ik hem drie geweren, kogels en kruid, en nu begaven hij en zijn twee metgezellen zich spoedig naar de opstandelingen. Hij schoot terstond twee der belhamels dood, en toen de anderen zagen dat wij talrijk en goed gewapend waren, vroegen zij om genade. Deze werd hen toegestaan onder voorwaarde dat ze zouden helpen om het schip weer in handen te krijgen. Zij werden in afwachting daarvan allen vastgebonden. Ik had toen de tijd om aan de kapitein mijn lotgevallen te verhalen, en hij luisterde met oplettendheid en grote verwondering. Ik bracht hem naar mijn versterkte woning en toonde hem al mijn bezittingen. Nadat hij vervolgens enige verversingen gebruikt had, beraamden wij middelen om ons weer meester van het schip te maken. Er bevonden zich nog 26 matrozen aan boord. Hoe zouden wij die tot hun plicht brengen, of hun beletten dat zij ons niet konden aanranden? Wij begonnen met de sloep onbruikbaar te maken, opdat zij zich niet van dezelfde meer zouden kunnen bedienen. Weldra zagen wij naar de plaats waar de eerste sloep geland was, een tweede met 10 gewapende koppen bemand naderen. Ze waren zeer verwonderd van hun sloep in de toestand te vinden waarin wij die gebracht hadden, en begonnen luid te schreeuwen om hun makkers te roepen, doch vruchteloos, want deze hoorden zulks niet, of durfden niet te antwoorden. Drie der nieuw aangekomenen bleven in de sloep, en de 7 anderen stapten aan land om op kondschap uit te gaan. Dicht aan elkander gedrongen gingen zij voort, en daar ze zich niet zeer ver durfden wagen, schreeuwden zij uit alle macht om zich door hun metgezellen te doen horen. Doch daar zij hoegenaamd geen antwoord bekwamen, sloegen zij de weg naar de zee weer in. Het deed de kapitein leed dat hij ze op die wijze zou zien ontsnappen, maar ik vond een krijgslist uit. Vrijdag en de onderstuurman plaatsten zich aan de westzijde der kleine baai en begonnen toen luid te schreeuwen. Terstond voeren zij met hun sloep naar die kant. Twee bleven in dezelfde en de anderen gingen naar de kant waar ze hadden horen roepen. Vrijdag ging voor door hen door zijn geschreeuw van heuvel tot heuvel landwaarts in te lokken, totdat zij zich in het dichtste gedeelte van een bos bevonden, zodat zij voor het vallen der duisternis hun sloep niet meer konden bereiken. Gedurende die tijd verzekerden wij ons van de twee die achtergebleven waren, en toen het nu geheel donker geworden was, kwamen de anderen terug om de sloep op te zoeken. Wij vielen hen nu onverhoeds op het lijf, en daar zij door de duisternis niet konden zien hoe sterk wij waren, gaven zij zich over. Met grote plechtigheid werd ik als gouverneur geraadpleegd. Ik hield bij om zoveel te meer ontzag in te boezemen een weinig terzijde, want men had onder de opstandelingen verspreid dat ik van 50 lijfwachten omringd was. Zij werden alle gebonden en de hoofden van de opstand werden in mijn grot gebracht, waarna wij besloten om ons slechts door degene die een oprecht berouw over hun misdaad hadden te doen helpen om het schip weer machtig te worden. Voor deze onderneming waren er slechts 12 voorhanden en de kapitein wist hen door moed en beleid tot hun plicht terug te brengen. Zij vertrokken en kort daarna hoorde ik 7 kanonschoten lossen. Dit was het tussen ons afgesproken teken. De kapitein kwam weldra weer bij mij en riep met een zegepralende stem uit, bewaarde vriend, mijn redder, daar ligt uw schip. Het behoort u, evenals onze personen en bezittingen. Hoofdstuk 37 Robinson vestigt verscheidene der matrozen op zijn eiland. Ik wendde mijn blikken naar de zee en zag op een kleine afstand van het strand het schip voor anker liggen. En nu was mijn redding zeker. Dit onverhoopte geluk deed mij zodanig ontstellen, dat ik op de grond zouden gevallen zijn als de kapitein mij niet ondersteund had. Het duurde lange tijd eer ik weer spreken kon. Eindelijk begon ik te schreien en kwam weer tot mezelf. De kapitein en ik omhelsden elkander en we beschouwden ons wederzijds als elkanders redder. Hij bood mij daarna alles aan wat mij genoegen kon verschaffen, onder andere een compleet stel klederen, die ik aantrok, doch welke mij in de aanvang vrij lastig waren. Met al de deftigheid van een gouverneur deed ik toen de oproerige matrozen voor mij komen, en zei hun dat ze allen verdiend hadden om aan de grote ra opgehangen te worden. Doch dat ik geneigd was om hun vergiffenis te schenken onder voorwaarde dat zij op mijn eiland zouden blijven, en ze namen met dankbaarheid die voorslag aan. Ik gaf hun toen alle inlichtingen om zich het leven aangenaam te maken en leerde hun hoe ze moesten zaaien, brood bakken en druiven drogen. Ik gaf hun een brief voor de 16 Spanjaarden die zij te verwachten hadden en deed hun beloven van met die lieden in vriendschap te leven. Mijn wapenen liet ik achter en onderwees hun hoe zij de geiten zouden opvoeden en vetmesten, hoe zij boter en kaas moesten maken en deed voor hen, met toestemming van de kapitein, een goede voorraad buskruid van het schip halen. Hoofdstuk 38. Hij scheept zich in en komt in zijn vaderland terug. De volgende dag ging ik met mijn getrouwe vrijdag aan boord. Toen ik vertrok, nam ik, tot aandenken, mijn grote muts van geitenvel, mijn regenscherm en mijn papegaai mee. Ook het geld, dat mij zo lang zonder nut geweest was, nam ik nu mee. Op deze wijze verliet ik de 19e december 1686 het eiland, waar ik 27 jaren, 2 maanden en 20 dagen gewoond had. Mijn reis was zeer voorspoedig, en de 11e juni 1687 kwam ik, na een afwezigheid van 35 jaren, in mijn vaderland terug. Ik vond niemand van mijn bloedverwanten weer, en mijn ouders waren reeds voor lange tijd gestorven. Ik begaf mij in de echt. Thans ben ik vader van 2 zonen en een dochter, en smaak nu al het geluk van het gezellige leven, al het bekoorlijke der samenleving en al het zuivere genot dat wij elkander door wederzijdse dienstbetoning kunnen verschaffen, dat ons leven veraangenaamt en waarvan ik door mijn eigen schuld zo lang was verstoken geweest. Einde van hoofdstuk 38. Einde van De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel de Foe. In de vertaling van C.S. Jolmers.